opowiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj. Utopię waszą, utopię. Utopię waszą, utopię. Ja utopię waszą, utopię. Utopię w potopie, zarządzam pełne zamrzenie. Utopię waszą, utopię. Utopię w potopie, będę w nowie. Wiem, że teraz trochę wbrew faktom się zachowam, ale nie chce mi się wierzyć, że Laocze to już jest zamknięty rozdział. Ważny rozdział w historii polskiej muzyki rozrywkowej. To już 24 minuty po piątej. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś muzyka polskich artystów. No i jeszcze mamy ponad pół godziny, aby kilku takich piosenek posłuchać. Coś tam było! Człowiek! Może dostał? Może! Co tam było? Człowiek! Może dostał? Może! Życie, nie ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest niedobra, gdy z tobą stoję, gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa, by zacząć to wszystko od nowa. Obejrzyj to sobie, sam sobie odpowiedz. Odpowiedz. raz jeszcze to wszystko zobaczyć ja chciałbym. Porównaj to z resztą, wybierz drogę najlepszą. Od nowa porównaj to z nami, czarnych słońc milionami. Czy warte to wszystko, by czynić upadek? Porównaj to z resztą, wybierz drogę najlepszą. Sami jesteśmy sami, ja i ty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. siebie, niesie ci wojnę, której nie chcesz, a którą dostaniesz i tak. Ciała, niesie ci śmierć, której nie chcesz, a którą dostaniesz i tak. Lecz nie trać nadziei, nadziei nie trać, nadziei nie trać. Tracić nie wolno, czwarty jedzie z nimi, on potężniejszy jest od tamtych trzech. On niesie ci miłość i wiarę, i miłość i wiarę. Nadzieję dla ciebie. Spokojnie. Trzecia płyta zespołu Kult, 1988 rok, ale w reedycji także dodany utwór Czarne Słońca z filmu z 1992 roku. To chyba jedyna w tym naszym spotkaniu nasza wizyta w kinie, te Czarne Słońca. Tak się złożyło. Za 25 minut szósta, no za oknem przy Myśliwieckiej to już naprawdę coraz jaśniej. A ja mam dla Państwa jeszcze taką optymistyczną piosenkę o tej porze. będzie dobrze. Burze przejdą bokiem. Wiem, będzie dobrze. Coraz ciszej. Zostań w domu z Trójką. Czasem trud, nie chować pod siebie, ogonanie. Tomasz Lipiński i zespół Lipali. Dwa razy z płyty Mosty, Rzeki i Ludzie. Będzie dobrze, przed siebie, od siebie, za siebie. W utworze Będzie dobrze pojawiły się akcenty pogodowe, zatem śpieszę donieść, że dziś w północnej połowie kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna od 6 stopni, 8 stopni na północy, około 14 stopni w centrum, aż do 18 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, lokalnie porywisty, zachodni i północno-zachodni. Za kwadrans szósta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak zawsze o tej porze, Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Let's have a hand for that young cowboy and wish him better luck next time. Hope we'll see him up in Fargo or somewhere farther down the line. Well, this time he sure drew a bad one, one that nobody could ride. But by the way he pulled his head on, you knew he'd be there for the fight. And it's the classic contradiction, the unavoidable affliction. Well, it don't take much to predict, son, the way it always goes. One day she says she loves you, and the next she'll be tired of you, and push a long way it's come to shove you on that midnight rodeo. Almost made it to the buzzer, somehow he gave up in the end. They put one hand around the other and let that pickup man on in. And it was his last chance to ride it, and now he'll have to move along. But he knows back in his mind he won't be away for long. And it's the classic contradiction, it's the unavoidable affliction. Well, it don't take much to predict, son, the way it always goes. Because one day she'll say she loves you, and the next she'll be tired of you, but she'll always come to shove you on that midnight rodeo. So let's have a hand for that young cowboy and wish him better luck next time, and hope we see him up in Fargo or somewhere farther down. To była autorska piosenka Laila Lavetta, który także ją wykonał, Farther Down the Line. Drugi jego wielki przebój, 1986 rok, młody Teksańczyk, ale jednak nie redneck, łączy nowoczesność i tradycję w bardzo umiejętny sposób. Ale trzeba powiedzieć też, że Lyle Lovett trafił do Nashville nieprzypadkowo, ba, on w tym Nashville nie zatrzymał się wcale zbyt długo, nie musiał. Rodzice jako właściciele szybów naftowych mieli dość pieniędzy, żeby wesprzeć syna, który skończył najpierw studia, a potem dopiero wybrał karierę poety i śpiewaka. No i trafił do Hollywood, gdzie został aktorem. Julia Roberts bardzo sobie upodobała tego artystę. Tak bardzo, że się pobrali. No, co prawda małżeństwo trwało zaledwie kilka lat, no ale przecież było wszystko wspaniałe. No nie tylko, można powiedzieć, jedna aktorka typu Angelina Jolie i Billy Bob Thornton, to jest takie małżeństwo śpiewaczo-kantrowo-artystyczne, aktorskie, ale to drugie także. Why I don't know? Dlaczego nie wiem? Dlaczego może się skończyła ta miłość? Pyta się Laila. Was it the champagne? Was it the caviar? Was it an airplane? Was it a daddy's car? Was it the new thing with all the gold? Why, I don't know, I just had to go. Was that the yacht club or just a fishing boat? Was that a leg of lamb or was it Billy Goat? Was that a snail baby or escargot? Why, I don't know, I just had to go. Just a poor boy, I like to have fun. I know a pretty girl when I see one. I seen the real thing, the imitation too, baby. So don't go telling me what to do. Was that a beer joint or was that the country club? Were we fooling around or was it truly love? Was that a foreign film or just a show? Well, I don't know, I just had to go. I'll tell you slow why I don't know, I just had to go. Korneliusz Pasuda. Jak zawsze o tej porze w Trójce. Od 6 poranne wydanie audycji zapraszamy do Trójki. Jak Państwo wiedzą, wyjątkowo od 6 do 10, bo zmieniliśmy ramówkę Trójki. Wszystkie szczegóły odnajdą Państwo oczywiście na naszej stronie polskieradio.pl/Trójka. A my dziękujemy już za to spotkanie od północy do 6. Elżbieta Różycka, Mariusz Owczarek, pięknie dziękujemy, kłaniamy się. No i proszę zostać w domu, proszę zostać z Trójką. Tam, gdzie niełatwy jest czas, czas zieleni, łez i rosy, czas innego, nowego dnia. Zabierz wszystkie własne myśli, zabierz swego szczęścia łód. Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie, czekaj dnia, przyjdzie znów. Chodźmy tam, szukaj swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukaj swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka. Zawierz tylko takim słowom, które niosą z sobą sen. O nieznanym szklanym domu, gdzie nadejdzie dzień za dniem. Siądziesz tam przy wspólnym stole, znajdziesz w winie wiatru szum. Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie.